Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Çok çalkantılı ve hızlı burgaçlı bir dönemden geçiyoruz. Yani evet. Bir haberi bitirmeden ötekine geçilmiş oluyor. Ne yapalım? Vallahi ben de şimdi gazeteleri şöyle bir göz attım. Sadece ilk sayfalarına daha fazla zamanım olmadı. Neresinden tutacağımı ben de bilemedim. Evet, bir de bizim, yani bizim Andıç'tan halimiz mı, işte bu AKP'nin başkanlık sistemi teklifinden mi, yoksa şu seviyesiz polemikten mi başbakanla Kılıçdaroğlu arasında? Bu seni rahatlatacaksa söyleyeyim, aynı sıkıntıda yalnız değilsin. Biz de bir saattir bunun sıkıntı. Tabii şu anda herkes Amerikan seçimlerini konuşuyor. Daha doğrusu medyada en çok şimdi Amerikan seçimleri evet, yazılıyor, konuşuluyor. Sosyal medyada da birinci sırada galiba şeyin konuşması devam ediyor. Bitti mi bilmiyorum, ben televizyon izlemiyorum. Obama'nın kabul konuşması mı? Evet. Zafer, herhalde ben orada biz tabii yayına girdik ama son sonuçları da verdik işte. Anladım. Yani ben de şimdi sabah aslında okuyabildim, öğrenebildim sonuç, seçim sonuçlarını. Evet. Buradan başlamayalım istersen. Amerika'da. Amerikan seçimlerinden başlamayalım, bilemiyorum. Yok, biz onu zaten yeterince konuşuyoruz. Yani yeterince mi bilmiyorum ama elimizden geldiği, dilimiz döndüğünce yapmaya çalıştık da bu şeyi yorumlamakta çok zorlanıyoruz bu. YÖK'ü de konuşamadık mesela. YÖK'ü biraz daha bizim özel olarak konuşmamızda fayda var. Hatta belki onu bir dizi gibi konuşmamız gerekebilir. Ayrı program yapalım. Belki ayrı bir program yapalım. Seni konuk edelim. Yok, bence de. Yani bu iyi bir fikir. Ben de henüz tam inceleyemedim. 80 sayfalık bir metin geldi bizlere de. Ulaştı ama henüz bakamadım. Ayrıntılı bakamadım. Sadece şöyle bir çevirdim. Bir de basında öne çıkan başlıklara baktım. Ama baştan sona incelenmeyi, çok titiz bir incelemeyi gerektiriyor. Ve tartışmalar alevlenecek, üniversite sistemi temelden değişiyor. Daha doğrusu çok önemli noktalarda değişiyor. Yıllardır düşünülen, hazırlıkları yapılan değişiklikler şimdi bir bütün olarak gündeme gelecek falan. Onu da ayrı bir program yapalım. Biz bugün ne konuşacağımızı konuşalım önümüzdeki haftalarda. Ama şu, tabii acil olarak gündemde açlık grevlerinin son durumu var. Bununla ilgili ben daha hızlı gelişmeler de bekliyordum aslında. Belki de olmuştur, bilemiyoruz şu anda. Görüşmeler ne durumda, ya da görüşme var mı, onu tam bilemiyorum. Ben dün gelen haberlerden, yazıyı yazarken okuduklarımdan bugün yarın gerçekten bitebileceğine dair güçlü bir izlenim edindim. Yazıyı da, bugünkü yazımı da bu varsayım üzerine kurdum ama bu varsayım gerçekleşmese de o yazdıklarım benim açımdan geçerli. Ya açlık grevlerini bitirmek konusunda bir anlaşma sağlanamazsa, bir uzlaşma bulunamazsa da orada söylediklerimi yine başka bir başlıkla, başka bir bağlamda söylerdim. Evet, yani bu Bülent Arınç'ın, biz de dün üzerinde durmaya biraz çalıştık açıklamalarının. Yani üslubu da gayet dikkatle yapılmış. O yapıcı bir şekildeydi. Sen de onu dikkate almışsın yazının başlangıcında zaten. Evet. Bir defa çok ince ince işlenmiş bir konuşma olduğunda şüphe yok. Çok titizlikle hazırlanmış gerçekten. Neredeyse noktası virgülü falan düşünülerek hazırlanmış bir konuşmaydı ve açlık grevlerini bitirebilecek bir çerçeveyi sunuyordu. Neden böyle diyoruz? Çünkü bugüne kadar açlık grevlerinin dikkate alınmasını, oradaki taleplerin mutlak makul ve meşru olduğunu söyleyenlerin de aşağı yukarı söyleyenlerin sözleriyle örtüşen bir açıklamaydı. Yani bütünüyle olmasa çok büyük bir kısmıyla. Son derece makul, olgun ve yapıcı bir konuşmaydı. Şimdi bu konuşmanın tek başına yeterli olması beklenebilir mi? Elbette bu konuşma bir görüşme davetidir veya başlamışsa temasların kamuoyu önünde de bir şekilde hangi çerçevede bitebileceğine dair bir beyan olarak okunmalıdır. Sonuçta açlık grevi yapanlarla bir diyaloğa girilmesi kaçınılmaz. Bu diyaloğu kimlerin yürüteceği, kimlerin hangi kişi ve makamlarla görüşmelerde aracılık yapacağı da ayrı mesele. Muhtemelen BDP eş başkanları ve milletvekillerinden oluşan grup ile Adalet Bakanlığı arasında yürütülüyor bu görüşmeler. Yani bundan önce de bir süredir öyle oluyor. Yine galiba bugün, dün de görüşmüş olabilirler. Bugün de Adalet Bakanı ile görüşecekler. Çünkü sonuçta Adalet Bakanı hükümetin açlık grevleri ile ilgili politikasında şimdi sahada bulunan adam. Evet. O konuşma, Arınç'ın konuşmasında önemli olan hakikaten üslup, içerik kadar üsluptu da. Neden hani bu kadar önemsiyoruz üslubu? O kadar ağır bir dil kullandı ki bu süreçte başbakan, yani hükümetin başı, inanılmaz tahrik edici, aşağılayıcı bir dil kullandı. Adeta açlık grevlerini teşvik eden, açlık grevlerinin bitmemesi için çaba harcayan bir başbakan, bir kişi konumundaydı. Ağzını açtığında Kürt siyasi hareketinin mensuplarını, işte BDP'yi, açlık grevindekileri çok ağır sözlerle tahkir etti, tahrik etti. Öte yandan ama Bülent Arınç'ın konuşmasına bakıyorsunuz, son derece saygılı bir dil. Şimdi bunu da değerlendirebiliriz. Acaba ne oluyor, neden böyle oluyor falan, bilerek mi yapıyor başbakan bunu, yoksa gerçekten bir hani bir algı sıkıntısı mı var? Ahmet İlsen'in geçen günkü yazısında belirttiği gibi, yani bir algı bozukluğu, bir algı gerçeklikle ilişkide bir algı meselesi mi yaşıyor, zorluğu mu yaşıyor diye sorabiliriz. Bilemiyorum, siyaseti sadece psikoloji üzerinden okumak çok doğru olmayabiliyor. Ben sadece psikolojinin bozukluğuna bağlamak iyi doğru bulmam. Sanki başbakanın bu gerilim politikası bilinçli bir tercih gibi geliyor bana. Yani bir yandan hani özellikle milliyetçi kesime ya da kendisince öyle devletçi, milliyetçi sayılan kesime konuşarak bir hitap yolu buluyor. Onları da etrafında tutuyor böylece. Öbür yandan da el altından ya da doğrudan bakanları aracılığıyla hani demokrat kesime veya diğer kesimlere de bir şekilde uzanıyor. Şimdi bu ikili strateji ne kadar devam edebilir? Bundan istediği sonucu alabilir mi? Gerçekten onu hep tartışmak gerekecek sanırım. Mesela dün ya bu bahtsız bedevi lafını da rastgele mi kullandı hiç sanmıyorum. Çünkü zaten grup konuşmalarını önceden hazırlıyorlar ve grup konuşmaları en çok hazırlıklı geldiği konuşmalardır başbakanın. Şimdi danışmanlarının, metni hazırlayanların böyle bir kelimenin ırkçı, ayrımcı, hatta nefret söylemi olabileceğini düşünmemeleri çok tuhaf gerçekten. Yani geldiğimiz noktada da hani bu gerilim politikasının neleri rayından çıkardığını, neleri etkilediğini gösteren bir örnek olması açısından da çarpıcı görünüyor bana. Evet, böyle bir şeyin tabii bu tarz bir üslubun bilinçli olarak kullanılıyor olması olasılığı, ki senin şimdi söylediğine de ben de katılmamak halde değil zaten diye düşünüyorum. Onun kullanılması da bu siyasetin de çok manipülatif ve siyasetin kendi kavramını da kirletici bir hal almakta olduğu gibi de bir tereddüdüm var. Yani evet, endişem zaten, var. Çok, hayır, Türkiye'de eskiden beri bu dil bir şekilde prim yapıyor. Bunu biliyoruz. Fakat başbakanın bir başka havası daha var. Son derece sert ve kabadayı bir tarz takılmayı marifet olarak görüyor. Hatta bununla uzun süre övündü. Bir sürede sempati de topladı. Hani Kasımpaşalı falan havasıyla. Uluslararası ilişkilerde de bunun yansımalarını gördük. İşte Davos'taki çıkışıyla falan. Yani 70'lerdeki siyaseti düşündüğümüzde Ecevit'le Demirel arasında da polemikler yaşanır. İşte arada Erbakan da olurdu. Her zaman siyasette belli bir düzeyin altına düşen bir polemik dili var olmuştur Türkiye'de. Özal dönemini hatırlayalım, orada da vardı. Ama ben bu kadar ağır tahrik edici bir üslubu başka bir liderde görmedim Erdoğan'daki kadar. Yani muhataplarını çok fena halde öfkelendirmeyi bilinçli bir seçim olarak kullanıyor. Bilinçli bir tavır olarak sergiliyor gibi geliyor bana ve ben bundan ürküyorum doğrusunu istersen. Belagatı bu kadar abartarak bu bir silah haline, açık bir silah haline getirmiş olması ürkütüyor beni. Çünkü belagat bir de yani kendi havasını, kendi döngüsünü yaratan bir evet, tabii. Bir araçtır. Yani sözün şehvetine kapılmak diye, kendi sözünün şehvetine kapılıp gitmek diye bir tehlike vardır belagatta her zaman. Yani süslü söz söylersiniz, işte etkili propagandif bir konuşma yaparsınız, etki uyandırdığına inanırsınız, konuşmanız attıkça onun şehvetiyle daha da ileri gidersiniz. Açlık grevleriyle ilgili dili gerçekten öyleydi. Çok çok tehlikeli ve incitici bir dildi. Sadece muhataplarını değil, bence Türkiye'de siyasal söylemi ve siyasal ortamı da zehirleyen niteliklere, özelliklere sahip. Kendisini de tabii zehirlemesi ihtimali var. Dizraeli'nin bir zamanlar Gladstone için söylemiş olduğu ünlü bir söz vardı. Bize iyi ortaokulda öğretmişlerdi, high school'da. Yani kendi belagatinin şehvetine kapılıp zehirleniyor diye Dizraeli Başbakan Gladstone için, rakibi için söylemiş. Evet, bu doğru, gerçekten öyle. Yani çok örneği var. Özellikle sorunlar karşısında sıkışıklık yaşanıyorsa, bir tür çaresizlik ya da çözümsüzlük havası varsa belli konularda, önemli sorunlarda, siyasetçiler belagattan daha çok medet ummaya başlarlar. Sıkıştıkça öfkelenirler ve eğer iyi belagat da yapıyorlarsa o öfkeyle belagatı bir tür hakikaten yıkıcı silaha dönüştürebiliyorlar. Ben Erdoğan'da böyle bir eğilimi çok uzun süredir gözlüyorum. Daha doğrusu böyle bir bileşim var. Herkes görüyor elbette başbakanın konuşmalarını, ama bu söylediğim birleşmenin, yani belagatla öfke, belagatla çözüm yeteneğini yitirme ya da belli konularda tıkanma arasındaki tehlikeli ilişkiden söz ediyorum. ve açlık grevleriyle ilgili konularda da daha önce görmediğimiz tarzda gerçek dışı habere ve bilgiye atıf yapma durumu da karşımızdaydı. Hani şu çok çok seviyesiz, çok itici yemek yeme meselesi, kuzu kebabı evet. meselesi. Evet. Yani bunun doğru olmadığı ortaya çıksa bile ondan vazgeçmiyor. Tam bu bana gerçekten şeyi hatırlatıyor. Nazi döneminde Goebbels'in propaganda ile ilgili çizdiği çerçeveyi, belirlediği ilkeleri hatırlatıyor. Yani Goebbels gibi konuşuyor demiyorum. Fakat Goebbels de belagat ve propaganda için benzer bir şey söylüyordu. Yani önerdiği yol ile Erdoğan'ın şu son olaylarda takındığı tutum arasında bir paralellik görüyorum ve beni gerçekten ürkütüyor. Evet, gerçeklikle ilgili olup olmamasının bir önemi olmadığı, ne kadar sık tekrarlanırsa doğru olmayan şeylerin evet. o kadar etkili olacağı, inandırıcı olacağını söylüyordu değil mi Goebbels? Tam da bunu söylüyordu, tam da bunu kastediyordum ben de. Goebbels bunu söylüyordu işte. Yani doğru olup olmadığına bakmayın, tekrar edin, sürekli tekrar edin. Tekrar ettikçe gerçeklik etkisi zaten kazanır diyordu. Yani sanki gerçekmiş gibi etki yapar diyordu. Şimdi açlık grevleriyle ilgili tabii bu gelişmeler yani nereye varacak, nerede, ne zaman bir sonuç alınacak ya da alınacak mı? Hani bu, o da hakikaten merakla ve çok büyük kaygıyla izlediğimiz bir süreç. Çok kötü yönetti başbakan bu konuyu, çok kötü yaklaştı evet, ama öte yandan her zaman yaptıkları gibi ya da çoğu zaman yaptıkları gibi bu sorunu da sadece başbakanın konuşmalarına ve konuşmalarının çerçevesine terk etmediler, görüşmeler devam etti. Beni asıl yine üzen diyeceğim, insan hayatının bu kadar riske girdiği bir durumda bir sürü çevrenin bu konuya yaklaşımında, sadece hükümetin değil başka çevrenin de yaklaşımındaki talihsizlik veya isabetsizlikti. Şimdi biz geçen hafta açlık grevlerini konuştuk, bu ayrıntıya girmeyeceğim. Açlık grevleriyle Kürt sorunu arasında, açlık grevleriyle PKK arasında nasıl bir ilişki kurulacağına dair toptancı yaklaşımlar beni biraz kaygılandırdı. Kaygılandırma ötesinde üzdü de. Çünkü bir rafine ayrım bekliyor insan. Özellikle kendini demokrat sayanlardan. Açlık grevini toptan mahkum etme gibi bir lüksünüz yok. Benimsememe gibi bir hakkınız var elbette. Doğru bulmama gibi bir hakkınız var, ama daha önce de söyledim, tekrar edeyim. Açlık grevlerini Kürtler icat etmedi. İlk defa da PKK kullanmıyor. Yüz küsür yıldır dünyada bilinen bir sivil itaatsizlik eylemidir. Ve sivil itaatsizlik eylemi karşısında sivil yöntemleri teşvik eden bir dil kullanmanız, bir tavır takmanız gerekir. Sivil yöntemlerden kastım da ilk telkin her zaman dünyada çok çok kötü faşist yönetimler dışında ilk tepki, acaba açlık grevcileriyle nasıl bir temas sağlanabilir, nasıl bir diyalog kurulabilirdir. Şimdi bunu sürekli telkin etmek yerine PKK'ye açlık grevlerini bitirin çağrısı yapsınlar diye hani bütün konuşmaları bunun etrafına kurmak son derece isabetsiz, bence kötü bir tercih. Yine şeye dönüyor bu. Şiddet var ortada. Şiddeti nasıl sona erdireceğimizi konuşmak yerine sürekli PKK tek taraflı silah bıraksın. PKK'ye söyleyin, ona çağrı yapın falan. Bu çağrıların bir karşılığı da olmuyor. Şiddet böyle de bitmiyor zaten. Öte yandan açlık grevlerindeki taleplere duyarlılık göstermeyi beklemek, onu istemek, diyaloğu önermek, açlık grevini bir yöntem olarak mutlaklaştırmak ve benimsemek anlamına gelmiyor. Tam tersine ortaya çıkmış bir duruma bir çözüm önerisi olarak görülüyor, görülmelidir bu. Benim gibi insanların baştan beri takındığı tavır budur. Açlık grevlerini benimseyin, benimsemeyin. Bir yöntem olarak kabul edin, etmeyin. Ama bu dünyada hani sivil itaatsizlik diye kabul edilen eylem türleri içindedir. Ve bunun içinde yapılması gereken en doğru şey hükümetle diyalog için baskı yapmaktır. Ortadaki talepler absürt, uçuk, karşılanamaz ve açlık greviyle ilişkisi olmayan, yani açlık grevleri aracılığıyla dile getirilemeyecek kadar temelsiz talepler değil çünkü. Evet, Arınç'ta zaten onların kısmen de bu dediğini doğrulayacak nitelikte şeyler de söyledi. Evet. Bu taleplerinde hepsine de değindi sanıyorum. Evet, evet, evet. Biz, galiba vaktimiz azaldı ama bir şey daha söyleyeceğim. Ne kadar zamanımız var? 3 dakika var. Yani bu şeyle de andıç meselesiyle de ilgili bir iki kelime etmemiz gerekir herhalde, değil mi? Yani burada artık söyleyecek fazla bir şey yok. Ben ya var tabii de ya o kadar hani ısıtılıp gelen bildiğimiz bir mesele. Bunu istersen daha sonra başka bir bağlamda değerlendiririm. Ben bu gecikmeyle ilgili de bir şey söylemek isterim. Yani çözüm refleksini büyük ölçüde zayıflatmış bir Türkiye siyasi dünyası ve devlet yönetimi var. Bu gecikmeler bize çok ağır bedeller ödetiyor. Yani hani eğer bir çözüm, bir şeyi çözüyorsak da, bir sorunu çözüyorsak da genellikle çok gecikerek yapıyoruz bunu. Ya da o kadar gecikiyoruz ki artık çözüm söz konusu olamıyor. Bu gecikmelerin yarattığı etkiler üzerine bir ayrıca konuşmak isteriz. Bugün epeyce başlık tespit ettik, evet. Zaten. Ben yani bu tür yani gecikme, geç kalma, geç kalmanın siyasal sonuçları, psikolojik etkileri vesaire. Şimdi gene burada hani hükümet önce esti, gürledi başbakanın ağzından. Sonra kritik noktaya geldik. Çok hayatların artık risk altına girdiği noktaya geldik. Şimdi işte çözüm için harekete geçmiş görünüyor. Bu kadar geç kalmak niye acaba? Ve bu geç kalma bizde yapısal bir mesele mi? Geç kalma ile bizim şimdi yaşadığımız sorunlar arasında ne gibi bir ilişki var? Bu soruları konuşmak isterim. Çünkü Türkiye geç modernlikle başlayan bir sıkıntılar yumağını, yani modernliğin daha kuruluşta bir gecikmesi olan bir devlet olduğu için Türkiye Cumhuriyeti, geç kalma daha baştan temelinde var olan bir olgudur ve bu olgunun yarattığı pek çok başka sorunlardır. Evet. Umarım yani hiç olmazsa bu açlık grevleri dolayısıyla daha da gecikilmez. Bir an önce bir uzlaşma, bir anlaşma sağlanır. Evet, bu bir ölüm kalım meselesinin ötesinde artık neredeyse, evet, yani evet, uç noktaya kadar gelmiş, evet, durumdayız. Evet, bugün yarın iyi bir haber almayı çok istiyoruz. Ümit ederek. Çok umuyoruz. Evet. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, güzel bir gün olsun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.